أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. آية كريمة سورة البقرة دوسود ديرشم آيات فدي آية كريمة الله عز وجل نوشتم حكم بابل پلا مخ کې اتیشتم حکم تیر سوی په تیر آیات کې نو دلته اوس بیا نویشتم حکم د ابواب البر څخه چې راشروع کې دا حکم بیانیږي. رابطه د ما قبل سره دا دی دا مخ کې آیات چې درګه تیر سوی وو دا دوه سوه یو دیرشم کې هلته هم داسې لیکل سوي وو اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولجتي شوز الطلاق لرواركي معناه طلاق سخه هغه طلاق رجع مراد ولد عيدي وقت راورسي لچوسي عيده بركيج بري ليا پنيك طريقه رجور تو كي در سره پريجدي دال تشيزيكي او يا الكي چبلاري سي عيده پرسي باينسي خپل پر مخ لاړسي ولولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ضرر مو رسوي چې بارا په قطر جو په دانت پورته کوي چې په قطر دی عده وجده کې بس بره پلا چې بیا دغه رقم طلاق ورلر کوي بیا عده په تیرې بیا چې دی عده اخري ورځ راځي تر دغه را ودی خو ته بیا رجو وکړه خو ضرر دی. نو الته په هغه آیت کریمه کې الله پاک منع وکړه د ضرر څخه چې شوز ته به تاوان نه رسوي د عده تر پر کېدو د مخه معنا چې عده لا سبب پر کېږي ته نن رجوع ته کې د رجوع د ضرر په نیت ته تجاوز د هغه څخه منع کړو. نن چې دی بیرته الله پاک بیا د شوز دفاع کوي وای د دغه شوز په هغه وخت کې تاوان مو رسوي چې عده یې پرس ول دا جلاس و با انس ول دلته بار دا بل ځای واده کې بل میړه کې خریبانی ورته شک شک کیږي یا دا زور میړه ورته شک شک کیږي ولاکې بل څوک و کې دا پلان ما کړی د ما ایله کړی د بیا کنې کاچا ور سره وکړه د ژوند څکه ولاکه و چې زما نفس یې نه اخلي الله وایي دغه تاوان هم ورسوه نو خوا د ایله کړی دی نکاح یې تېره سوه بایه نه سوه چې هر ځای میړه کوي هلته جی وکړي نو کېدای شي په خبره پوهېږي د مثال په طور دا زموږ چې سارا ته که ولاړ شه چې زو نورزو ته باره دغه حکم دی یا دا زموږ کونډه ده ولاکې انسان وکړي الله دغه بندیز لګوي چې دغه کار به نه کوي نو کېدای شي په مضمون پوهېدلی یاست هلته منع سوله د ضرار څه د ښځې د مخه درجې چې عده یې تېره شي الله بندیز پر ولګوه چې تاوان مه رسوه رجوع وکړه سمه رجوع وکړه تجاوز مه کوه ضرر مه رسوه دلته چې عده بیا پره سوې ده بیا نه سوې ده الله وایي دا بندیزونه مه پر لګوه چې ولاکه پلانی ځای نکاح وایي دا علاقه بیرته د زاړه میړه سره کوي بل ځای کوي بل ځای کې هر څنګه چې کوي اوس ترجمې ته زه راځم. اول د واره د دې شانی نزول شانی نزول هغه واقعي ته وایي چې لومړنۍ د آیات پکښې نازلې دي هغه یې څه شي هغه دا دی معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه د دې خور و هغه خور یې جمیله نومېدل یو بل سړي ته عبید الله ابن عاصم هغه ډېر ښه نیک اخلاق و هغه چې په نکاح ورلر ورکړی وای انډوالې اوس چې بس سره دوستان وي هغه را ولاړ سو برای د خپل ښځه چې د هغې طلاق کړل طلاق چې ورکړي عدم چې تېره سو باینس بیرته هغه د معقل ابن یسار نه بره قسم واخیستې په څه وخت کې چې بیرته د مرکه را ولېږله بره یاره بس هغه یو پیښه ووسوله زما څه طلاق سوله را څه باینس وله عده یې تېره سو رجوع مې نه وکړه چې بیرته مو نکاح سره کړی وای معقل ابن یسار قسم واخیستې برل په والله بله که بیا ستا نکاح ورسره وسي ما ستا سره دونه ښه وکړي بې کوره سړی وي کور مې در جوړ کړي او تا داسې د نعمت قدر ونه کړي طلاق دې کړي بیا ولاکه ترکه

یا ما زه د حج پیسې جمع کړي خلک وسله براوته جسم نو وس خدای حج نه کړي خو یې سی به د خیر سره نو دلته په دغه ازواج کې دواړه تر لاندې یې مغه زور میړه هغه ته مالا زوج وایي نو هغه خو وس میړه نه دی خو په خوا یې میړه یا دا راتلونکی چې دا نکاح ورسره کوي پردی سړی دا خو میړه نه دی او خو چې وي کې باره میړه بلل کېږي که نه بلل کېږي نو علاوه کې د زاړه سره بیرته نکاح کول سره خوښ خوشحاله وه یا یې د بله سره نکاح کول ته چې ګرده د مرع حق نه لري هم وزاړه میړه ته وایي که بل ځای نکاح کول ته به خوا نه بدی چې دا ولې بل ځای نکاح کوي ام و کریبانو ته وایي چې کجی بیرته د زاړه میړه سره نکاح کول ته به خوا نه بدی چې ولې د هغه سره نکاح ښځه پوه شوه معنا خلاصه یې دا چې اختیار د ښځې دی هر څوک چې کوي هغه دی وکي دغس پر وایي لنډه خبره دغس وه فلا تعغدلو ته چې مه منع کوي هن دوی ان د دې خبرې چې مه منع کوي دا ښځې یعنې کحنه چې دی په نکاح کې ازواجهن مړونه دوی یا یې زاړه یا یې نوي څه وخت اذا هغه وخت تراغدو که دوی سره راضي و بینهم په خپل مابینځ کې چې په خپل منځ کې سره راضي سوله خلک وایي راضي و بازي دي چې دوی راضي و بازي سوله سره دي بالمعروف په قانوني طریقه هو دا شرط ورسره پروت دی په قانوني طریقه به دا چش کوي به واده کوي د زاړه میړه سره هم د دا بله سره هم که د قانون خلاف و بره بیا سوال کولی شي په دې ځای کې بره بیا د قانون خلاف سره کړم هغه تفصیل زه بیا راوایم بیا په مسایلو کې الله پاک فرمایي وایي ذلک دغه خبره چې مې در وښول چې وم دوی مه را منع کوي دغه خبره چې د یو عضو پند ورکول کېږي نصیحت ورکول کېږي بهی په دې خبره سره من و هغه چاته کانه چې دی یې منکم ستاسې د ډلې څخه یؤمنو دی باور او ایمان لري بالله پر الله والیوم الاخر پر ورځ د اخرت که واقعي پر خدای ایمان څوک لري پر ورځ د اخرت ایمان لري الله وایي دغه خبره باندې زه پند و هغه چاته ورکوم پر غوږ یې نیسي کنه خبره خو عامه ده که ایمان پر خدای لري که نه لري پر ورځ د اخرت لري که نه لري الله خو عامه خبره وکړه خو ګټه دغه سړی پر اخلي الله وایي از ما نصیحت دغه دی لك اخبره مع خالد بن يسار رضي الله عنه قالت نزني واخس خد اخي ايمان صادقانه وچ ايات نازل سي دستر علي بار يا رسول الله ايسي نكاو تا ايس بس ما دخوا مشكل نس پک شي کی ذلك اشاره وچا تس دا چیر حکم ته ذلك دا حکم جدا مج وک چتی سي دي ما منع کوي دا منع پريج دي دا عادت پريج دي دا خبره چ دي يو عذو پند ورکول کیږي نصیحت ورکول کیږي به په دا خبره سره من و ارغه چاته کانه چې هغه یمن کوم ستې څخه یؤمنو باور او یقین لري بالله پر الله والیوم الاخر پر ورځ قیامت هغه د اخیری ورځ خو نه د قیامت ورځ بره خو نه اخواته بیا اخرت شروع کیږي فسال پاک پس فرمای و ذالکم ذالکم دغه حکم چې دا تاسو اوس ما در وشو یا لا پاک وای چې دا مرا منع کوي دا شزه د نکاح سره مګرځوه ازکا دا ګټور دی لکم ستاسو د پار په دې کې موږ ته پرتی او اطهر او دا ډیر پاک دی دا حکم تر هغه چې راوي ګرځي په هغه کې پاکي دونه نشته چې دا شزه د نکاح سره وګرځي ورلای کوي نکاح ته دا اطهر دی ام ګټور دی ام اطهر ولی ازکاده زکات سره زکات اصلي نو ماته ویل کیږي لکه غنم چې وکړې نه ما وکړي غټ سی یا مال په تجارت واړې باروي زکات هغه نو ما یې ورکه چا غټه کړې دغه څه په دا حکم کې ګټ پرتی دي د خلکو د پاره د بدوی ته سره خلاصي اطهر پاکي وای د څه د پاره ش نو چې څه راځي د یو چا سره نکاح د کی یا زوړ مړه یا بل مړه خدای دې نکاح دا ور سره کی راځي ده کله بل میړه سره کوي زاړه میړه به راځي کی چې ولکه انسان ور سره وکی راي ګرځي یا دا دغه زاړه میړه سره کوي په قربانو کې ورور اکای وای چې ولکه بیا نکاح ور سره کوي مجه په نکاح نور کو تر او ګرځول په دې کې د مرداري ته همسته مرداري څه معنی علاد اطهر تورې وکاره و شنو خو ته نه خاطه پرېږدنه نو خو مجبور ده په غلا ته نه ور سره وټه کوي پغلا چې ته نه ور سره غوټه کی نکاح باندې دی به وچ سره کی خدای زناس وکنه سو زنا په حشاو من کړه نه جاستی کنه دی نه لا پاکی په دغه کې د بره به د خلکو په زړه کې شل ګمان نه ورګرځي او دا چې دی مرکه ورته وکي دا مرازی تور ته ولا کې زور کم هغه چې نه ورکه نو خلکو په خلکو په دغه کې کې براوي براوي غو وسلا سره بند کړی دی کې دی په نکاح ورکی کې نه ورکی ا مختخور وای بل اخور دی ولا کې زنی وګرځي دا خلک وای په د پښتو کې برای غزور مړخ پر دې مختدی خلاص کال سره تیر کړی دوه کال تیر کړی جماعي کړی سره وسه لاخ واقع سوی کریمانی وسو د تبرته نور کی خدای وخت ځان په لاس کې خدای سره مختدی داس کیږي او یا بل میړه دا کوي دا پرازی دا هغه میړه چې دا قریبان راغی زه خدا هغه سره لار برابرۍ بهر خو پاکي په دغه کې ده چې لایق چې نکاح ایسي وکړي معنی پر نکاح بندیز مه لګوه ذالکم دغه کار چې د علاوه ما درته وشوه دا قانون ازکا دا ډېر ګټور پایده مند دی له کوم څیز دپاره پایدې پکښې کېږي و اطهر او دا ډېر پاک دی د توهماتو د بدو اندېښنو څخه که ته وایې یا ګټه په دا بله خوا کې ده چې بس ما و کار پرېږده زما ښځه ده زه پوسم کې ورکوم کې نور کوم والله یعلمو والله الا فاق یعلم علم لري الله نه په دې شیانو خو زه پوهېږم د ښځې هغه دماغ هغه مغزه هغه بنیه او بنیاد ما ته رامعلوم دی د نر دا هم رامعلوم دی او دا چې د یې پلار سره اوسېدلی هم دي نو خدای پتونه الله وایي زه پوهېږم په دې باندې دا مه کوئ دا بندیزونه مه لګوئ والله الا یعلم علم وانتم تس لا تعلمون تس علم نه لري تمانه نو موږ بېخي دغه رقم یا د خلکو پر چا باندې ما زشکر له کوي مو پاته ده چې علم نه لرو یا کامل مرادي والله یعلم کاملا الله افرا پوهېږي وانتم لا تعلمون کاملا تاسې بیا کامل نه پوهېږي سیر یو څه پوهې خو لرې د خبرې بېخته پرا نه شې شوه کېدلی علاوه زه د خبرې بېخته هغه یم زما علم رسېدلی دي نو دا ما چې کوم هدایت درته وکړي بس دغه باندې عمل وکړي خلاص د دې آیات تاسې اوس کومه خبره زده کړه په تیر ورځ آیات کې مداز د کړې و چې د ښځې عده لا پوره نه وي طلاق رجعي ورکول سوی په دغه رجوع ښځه مه زیروه یا یې سم په صادقانه نیت رجوع ورته وکړه یا یې علاق نن بیا دا ده چې عده تېره سوې ده دا نکاح کول بېرته غواړي یا د زاړه مېړه سره یا د دوو مېړه سره الله وایي بیا یې مه زیروه دغو نه کفا الله پاک د دې ښځو وکړه د جاهلیت حکمونه هغه و چې دغه رقم وي لکه د حیوانات چې استعمالېږي او دوی به لا د رب العزت احسان نه مني دا ګرده د دوی په باره کې دا څو ورځې دا خبره را روانه اوس یو څو مسلې دي مسلې د دغه ځای سره اړه لري چې الله پاک العزت راغده او بینهم بالمعروف کدی سره راضی او په خپل منځ کې بالمعروف و قانوني طریقه دلته دا مطلق رضا نه د شرط لکه د اوس غي چې د دې ځان ته سکولران وای دا نوې رڼا چې راغلې د پداسکولو او کالجو مکاتب او پونتونو کې چې شې ځکوال بس دا ورلاد الله دلته د معروف قید کې شې او چې هغه رقم نو ام نه ده شز خرانه د چار څو کور لري چار څې کول هغه بکی دلته قوانين د اسلام سره الله او تیس پر دې د نکاح بندیز ملګوي مګر وچ معروفه طریقې په قانوني طریقه نکاح باره نه مرا ګرځوي اوله خبردار چې دا کمی شې چې نکاح د مثال په تور د ځان د پاره غوړه کړی ده او چې مرا ګرځو شرط دا دی دا به د کف سره یې کف سیال ته ویل کیږي شباب سیدی زه نه راګرځو مخ پلانې طلاق کړو وس د نکاح کی نو خو ته زما کورنۍ ته وګوره دی وس د یو ډم سره د نکاح تړون کړی دی موږ یې ډم بول خلک هنرمند وس بولی یا فلمی سټار ورته وای ستوري کدا یې په خبره پوهیږي د کفارو اغلزی ته به تاسو متوجه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی و اذا علما د دین چې د نجوم الله فی الارض دا د الله تعالی ستوري دی دا غبر عکس را ولا شو پر دم باندې چې هغه پنې کار کې رباب په ویش کې زغلی رباب وي یا ډولو یې پر دغه د ستورو نوم کې شو چې ادم د ستوري دا غلی هغه خبره د پیغمبر غور غلطی چې هغه علما په مزکه کې ستوري دي د اسمانه څه چورته ګوره په مزکه کې د هر عالم کوري لکه ستوري زلیج ملکی پیژن چې دغه کورونه د علما و دي دی دا دمانو د ربابیانو د توبلیانو د دوغ خلکو ده د رقاصانو د دغه باندې د ستار نوم یشتي دي نو دا را ولاړی چې د ستار سره چشکی واده کوي الله عز وجل معروف وایه چې په دې ځای کې ام ولي ویلې چې ولاکه را سوکه دا د دې مثال په تور ورور یا اکا یا فلار چې دا نه کاچ ده دا نه سره څه کول دي ته ځنه پرېږدم په دې ځما رنگ وږي دی په دغه په تلانه کې ځما په کور وزنه نه وزي د ته په غاړه کې به ارمونیه او رباب ځما په کور به وزنه نه وزي دغه سړی به کوي چې زما سیال زما کور ته راسي زما ژرنې په خړایي په هغه کې جنرا ګرځي د معروف یو قانون دغه څه چې دا شزه کزان ته میړه غوړه کوي دا میړه به دغه رقم سړی نو دا معروف یو قانون خو دغه څه او بل دا چې دا دغه سره واده کوي چې یو خو به هغه څه شي هغه خو به کوپی او بل دا دی مهري مثل څه به کم نه یې نکاح ور سره کې برای زه موت ور سره کوم نکاح خبا دا بیا څه چم دي چې موته نکاح کوي د مهر مثل چې دغه سي انجونې لکه دا چې د مثال تر دا طلاق سوی ده بل دغه سي انجلې په عرف رواج په دې وطن کې خلک په څو په نکاح کوي په طلاق یې په نکاح کوي په نه لکه یې په نکاح کوي دا وس د جسړي سره کوپ خو نور دی مګر دا نکاح څنګه ورسره کې برابرې په نظر ورسره کوم بیا د اولیاء سوال کول سي چې ولا کې راځو

اغه نو چای پلانې دی بار راسی برای مش پاشد بلا شی اجازه ده کو چې د جشز د نفس د مهر وکیل پلانې دی ابارن هغه ته ونس وسنه کار او تر دغه شاهدان که په شرعي طریقه و خو مستحب دی که په ناروا طریقه ولا که زمش ما حول کی بیا ګناه لري نه جدري کته ودا بیا څنګه دی چې غیر شرعي طریقه دی چې ور اصلي د انجلی څخه د شاهدی خبره کوي چې تا وکیل څوک دی دا د انجلی څخه دی چې سره روا دی که نه دی روا د اکا د زیزو او روان د خلاصو یو روان دی وس د دیو د هغه ما بین ځخه بلی کیږي انجلی دوغه نه به حیات علی دغه چې د خلاصو زی سره غړي چې ما پلان ته پني کاور دا کید په شته نو پیغله هیڅ باغی چې در بازارو وتلی هغه خو جلاد ارڅکی په دغه سم حاول کله کده پښتنو چې اسلامي ما حاول چې به حیا پیغله دی وجه ته تدارس نه پر ورسته اول خو بدانه پر دغه سی لکه د جې خپل ورور یا مشر اکا چې نکاح نه سره سی کیږي حرمت سره لري دا یو شرط دی سم تر واوای بل دادی دا به په خپل خله دا نسی کی جدید باندې ولادي مور ورځ کی هغه وای پلانې می وکیل دی دته دا شهیده حرام ده په ورځ قیامت مخ په تور دی په دروغه یاد کی ته کله ورل تو خو مجلس دی مجلس ولا شي خو کوټ نه نوتی ته دا نه وجدل او په دا وخت کو نو چې نه وی جوړه سوي شالو نه پر اواری خو خپل مزول یې د کلی پر اټول دی خپل قربان دا پرجلن ده هرالت څوک پر لږی ګرسره خود د باندې څخه ورته دی د باندې هغه د اخو ورځ کې پلان وکیل دی د راځي په شایګي وای وای زه پښه دی بلا شایګي ادا کوم شایګي خو هغه وخت کې د چتا په غوږ ورته یو شو دی چې دلای چې دغه شو زده نو دغه خطرناک شی ان چې په شي کې نو په نن عصر کې د وکالت د پاره شهیدان ضروری نه دي چې چیرې شرعي طریقه برابر او خو بیا جلا مسله ده د نکاح د پاره چې پاره شهیدان هغه دغه چې د عقد کیږي چې د سره ناس کې پلار وای ما ودی ته په نکاح ور کړی دا قبول ما قبول ده دلته شهیدان ولا دا خو مجلس دی ډاکتی دا کیږي نو دغه شهیدان نه جره غوښتي د نکاح د پاره پټ نکاح سره کړی دا د معروف پر طریقه نه ده بیا اولیا سوال کولای شي د نکاح خراب ولس چې زه ته وای دانی کا نسی کیج نو دا یې بل مسله کې دای سستې زده سوي نو نو چې به غوا شي دا د چش کې دا نکاح کوي نو یک شنی دی به ولی کوي په دغه وخت کې چې دی ک خپل د اول مړی ام د سوال حق لري چې ولا کې راځو کی ولې خو نه روا کا دی وای زما جن را ماته د زمړي لو شایدان نست ته نکاح کړی دا یک شنی انجلی خبر پر سر باندې ته نکاح کوي په دې باره کې ګور ته اجازه ده کې اول مړی ام د نکاح خراب ولای شي کې د کا وروري ام خراب ولای شي حتی پر دای مسلمان دی هغه برای دا ولا کې راځو کی په اسلامي ملک ته ماته به شایدان نکاح کوي خدای بنده په اسلامي ملک کې شنه اجلی خود سره نکاح کوي ګوره دته اجازه دغه نه عام وسوي مې اولیا سوال کولای شي پر دې نکاح امي زور مې ډک کولای شي امي پر دې مسلمان کولای شي چې دا رقم نکاح بدل ته ماته نه تړي د اسلامي ملک ته به اسلامي احکام چلیږي او بل چې موږ دا مره منع کوو د نکاح سره دریمه مسله دا چې دا هغه اول مې ډ سره چې دا نکاح کوي هغه په هغه شرط باندې چې کچیر هغه طلاق ورکړي او رجعي بره بیان سوي یا وارد واره باین ور کړی کاغذ دریا ته لا ور کړی و بیا خو نو هغه ته نسی کیږي د څه نه چې بار بیا دا هغه سره ورته نکاح کوي وایي چې دریا ته لا را کړی زی بیا په نکاح کوم اره ته بیا شرط هغه دی قانون موږ مخ کې ویلی چې بل میړه به کوي هغه به بیا ور سره پریوز نه ځکات به کوي بیا به لکه بیا چې اله تیر سره بار بیا دا اول ته سی کیږي په بل معروف کې بل ودا غزایت اشاره ده چې علاوه په نیکه طریقه په قانوني طریقه قانوني دغه ده چې کدی ته اول میړه دریا ته لا ور کړو دا بیا بل میړه کوي بار بیا ودا ته سی کیږي دا کچیر هغه یو طلاق کړی باین سوې دي سیری یا دو امر کړی دی باین سوې دي مغلزه سوې نه ده په هغه صورت کې علاوه بنجز م پر لګو چې نکاح سر کې سره وجه کې او دا چې درې طلاق ورکړ شي دا یې ځنی کا کو ګرد مسلمان بنجز لګولای شي د کجم لام دا وکولای شي پر دې مسلمان هم کولای شي زور مړین کولای شي چې دا سوال دی د مثال په تور بل مړین نه دی کړی او چې سی کې دا کله سی کې دل کدا ایس په خبره تیس وس په دې لاس په بل معروف کې بل وداه مسلې ته اشاره سو چې دا اول میړه څخه ک په درې طلاق طلاق او حلاله ک ول فکار دي دلته په جاله کې ریواج دی حلاله به د وکړ سندره ما مسله دا ده نو چې دا د دوه نکاح د پاره چې دا کوي دا اول نکاح څه خو د جې عده چې تیر سوله بره به فرق نه لري کدا اول میړه سره کې کدا بل سره کې بنجز نه پر لګیږي مګر و عده به تیرې په دا خبره تش په دې لاس چې دا اول میړه سره عده تیر د بل ځای ته چې شکی نکاح کوي بره سې کې او کدا اول مازه طلاق وکړي دی عده نه د تیر دا غورځ بره بس شکر چې د څه خلاص اسو پلانې نه خوښتي دلته بیا ګرد مسلمانان سوال کولای شي چې د جې عده نه د تیر چې عده نه د تیر د بل سره نکاح نشي کوي او کچیر اغه نکاو طلاق خور کړی عده نه دکیر دا غواړي چې دغه اوله مېړه سره نکاو وتړي دلته د عده کېرې د فرض نه دی پروا نه لري د اوله مېړه سره کې برته نکاح کوله مګر و طلاق چې مخلص نه سلاسه نه یو طلاق دی یا دوه طلاق دی دلته د عده کېرې د نه غواړي برته واغه ته په نکاح راواد په دا پرکتی سی پویږي اول مېړه ته چې عده نه کېره دا په کوم صورت کې نسی کیږي په هغه صورت کې کله طلاق مغلظ ورکول سوی برکه عده کېره د کړه د کېره چې بل میړه ونه کې ولاکه ورته سی کی دا چې موږ اول میړه ته سی کیږي عده نه غواړي هغه دغه د چې د طلاقونه یو دی یا دوه درې ته نه رسیدلی بره عده کېره د نه غواړي د اول میړه سره پر دې کې کاو الته عده د فرض خه مخه به کېري دا بل مسله سو په جزای کې نو نو دا احکام دا معروف دا چې دلته ذکر کړه معروف کده او نشي نو چې الله پاک وسته چې دوی مرا ګرځو اذا تراغدو بینهم کدی په خپل منځ کې سره راځي او بل معروف په دا اس قانون چې طریقه چې اگر دا قوانین پکې پر ځای و بارای نو څوک سوال نس کولای چې دا ول دا نه کاوس په دا قوانینو کې قوانین ماتو بار هغه دې ماده ته بیان کړ چې دا خلک بیرته د سوال حق لري نو وصلت دا مسألة باب سرالة شي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فدا غسر على فاك وعز دركي وآغا چاة چه إيمان پر رزا إخرات لري أو پر على إيمان لري آغا كسان يبايد پر غرر وننس دسي نئي چاة خلق پر چام ماني باري وچه تيرس وآغا يرس وننس دكرا سبب برت دجي حكم پر خلاف پاني كار كي روح البيان ترجي پر يخسر ويرد ويبسر مرغني وليو شنه مرغه دی که دایسی بل بل دی یا بل شی دی ورسخه دی برای علالیه اغا ورتوائی وی تو خدا که بمی علالیه دایسی و شیخ بری با در وشم زنزو خوی وگ ولا واشم تو بجه با تغ ولا که یا چاکسی یا پا مورسم شده نسیعت خبری با در وشم زماز داج عمل پا وگ اغا ورتوائی چه سیدی رویشه بس چکی داخل دیشه خبره تا وگ برای الاول نسیحت خبره داده چې کچیر یو پایده تا ته یقیني معلومه و چې دا شی ګټه ده او بله پایده چې و هغه په ګمان کې و چې خدای خبر چې وبسي که به نه وسي یقیني شی پر ګماني شی د لاسه مه ورکوه چې یو شی یقیني بل ګماني ته دا یقیني د لاسه باسي او هغه مازې چې ګمان دی توهم دی د هغه دپاره په انتظار کې کښېنې یا دغه شی پر راچنګ دا یې یو دوهم ولې یو شی چې مستحیل یې عقل یې نه مني چې ودسي په دغه کې د چا تصدیق مه کوه چې وایي داسې کار سوی دی لکه د مثال په تور یو سړی تا ته وایي برای زموږ کردوغه نه قدر موږک دی لکه خر اوس موږ تړلی دي نو خطور ته چې دونه موږک کېدای شي د خدای بنده تعجبې دي داسې خو دا مستحیل دي دا مستحیل یې مستحیل یې خبرې د چا هغه مه منه خپل د دماغه کار واخله هر چا چې هر څه درته ویل کې منې برای بیا ګاډې واداره که مداره که دول دا هم ښه خبره ده ول دریم ول چې کوم شی په عقل نه سره رسېږي تلاش یې مه کوه لکه د اوس ځوانان چې د هر یوه خوښه ده چې د ګورنر د لور سره دی واده وکړي اوس چې ورته وایه چې دا د ګورنر لور یې واده زوی موږ ورته چې ډېر یاست د دې یوازې د یو شر څو ځوانان یې نو چې هر یو دا هغه غواړي دا کیږي دا کار چې دی چې هغه په عقل نه سره رسېږي لاسونه مه غځوه پر خپل نصیب باندې صبر وکړه چې ساده شان سره مناسب کدا هیڅ په خبره پوهیږي د هر انسان دا نه د خوښه چې په جالکه کې هغه شایسته شته د جاغې جسمای نو خو سره ته چې پلاخ خپل ځانوم په انداره کې وګورې زه د ګرد وطن شایسته يم کنه کته د ګرد وطن شایسته یو نه خو دغه رقم قایشات کوه کته د ګرد وطن نه شایسته نه خو برابر چې ما سره برابرې به زما قدرم سیږي بس په نو په کانې کېږي نو دغه چې مستحیل شي یعنی غوته لاس مغزو هدو سیری برای مرغی لکی ولشنه سیاچراته وکي مرغه بارا ورته وایره ولا خارکه نو نه څنګه می خطا ایست د از ما په جوجوري کې دوغه نه غشت مغمې دي دا غمې چې دی بغیر د شار کې ولا کې زرګر کې مطلب لري یا خان لري یا والي لري نو خدای غمې چې بل استه ته درغلی وای نو که ستا خو د اخر مشتم کړ وسی دی ولا کې خلاص کړي وای په دا غز درو خبرې می خطا ایست د څه خبره ده برابر سور نه یوس لاس ور داس داس کا چې اوس برته عمل کې وینې هغه پر شاز نه دي برابر ما مازه تجربه کوله نو خدای اوس چې ما درې نصيحت درته وکړ چې په غوښ کې نیسی کې نه نیسی نو خطا ته ما ویل ما ورته چې یو پایده چې یقیني او بل ګماني یقیني سړی د لاس نه ورکې نو خزما غوښ یقیني وچ خور دي وای غمې د خدای بنده او دا چې بیان ساتونه به تا ته ګټه رسیدا درې په هغه توهمه چې مال ما د درې نه ساتي به تاسو ګټه دسی نقد د جدل لاس ورک چې ګول لغوه شه د اخ ول اول خو دې دغه غلطي وکړه ځمانه سات کوم دې چې په لاس کې سات خو چې دوه کا و د مرغه خو دې په لاس کې و ول غلطه به دې نه په کاو نه کړی چې پرې په خدای کړم ست درې خبرې چې ما ته خدای خبر ګټه بیا وکړي کینو چې خو اوس په حال ما په لاس کې یو خو دې دغه غلطي وکړه په نسيات کې عمل و نه کړ ول بل والما تاتو ولا چې مال چې مستحیل شي عقل یې نه مني هغه خبرې مه منه نو خو زه ګرده دغه نه قدرې منو زما په جوجوري به څونه قدرې دونه غمه زما په جوجوري کې ځایېږي چې ته بېرته راپسې راخته خو دا داسې عمل دی نه پکې ور په دې غوږ ووته په دې بل ننوته په دا بل باندې بېرته ووته خو دغه نه چې دماغ کار نه کوي نو ته لاسونه خو ورده وره به فکر واچې دغه کوچنی مرغه او دغه نه غمه یې ده په جوجوري کې دا نه سره ورځي ول څلرم درېم خبر ما تاته شول مال چې او کار نسره رسیږي لاسونه مپس غزونه ته به معنی وایسه نو خبر په خپل پتله کوي ته زه غیلا سره پس دی دی کې ته دې چې څوک مرګ سره دې څه ورزی ونسي نو بار دې درګه پوری وای قصه ده قصه و کې دا مشایخ بار خبر پر بنا کې وای دا الله عز وجل خبر یقیني چې الله پاک دا خبر مشته شي ولې په پای کې څنګه والله يعلم الله علم لري په دا غشيان کې څه څه ګټه و انتم لا تعلمون تس علم نلری چې ګټه په هغه کار کې د چاته پر خپل تبرګلوی سپور یا پر خپل غرور باندې سپور چې ولا کدا شز نه کابل زیرات سو کې الله وای اغه زما یقیني خو در واخل دا ستغه دی ګمانیش یعنی خدای خبر خیر پکشي کې که شر پکشي کې اکثره دا د چیز مش په منظریو کې بشر یو دا د پای ټوټه د آیات نه ده والله یعلم وانتم لا تعلمون دا الله په خبرو باور وکي هغه په غو باندې عمل وکي هغه دغه سمکه ولا کدا سړي د چ مرغ نه سیاته مرتوکي او د پوغونو سیاتو باندې لا عمل نکاو نو الله عز وجل د ټول خبرو پرامین او احکام تطبیق په دې ملک کراول او زموږ په کورو کې جراول واخر دعوانا الحمدلله.